kafirlerin ülkelerde güçlü, debdebeli, ihtişamlı, gururlu bir şekilde dolaşıp durmalarının müminleri de aslında aldatmaması, bu konuda onları yanlış değerlendirmelere itmemesi, onların bu hallerinin müminleri imrendirmemesi, müminlere asıl mükafatın ve asıl üstünlüğün ahirette ve ahiret mükafatlarında olduğunun unutulmaması üzerinde duruluyor. Ve son gördüğümüz iki ayet-i kerimede mealen şöyle buyurulduğunu hatırlayalım. Estaizu billah, la yagurranneke tekallubullezine keferu fil bilad. Kafirlerin ülkelerde diyar diyar dolaşmaları, istedikleri gibi atlarını oynatıp cirit atmaları seni aldatmasın diyor. Çünkü meta'un qalil thumma ma'wahum cehennem ve bi'sel mihad. Onların dünya hayatındaki bu halleri azıcık bir metalanmadır, azıcık bir faydalanmadır. Ondan sonra ise barınacakları, varacakları yer, sığınacakları yer, gidecekleri yer cehennem olacaktır. O ne kötü bir yataktır. Orada rahat edemeyecekler. İnsanoğlu yatağına günün yorgunluğunu atmak için gider. Çekilir, uyur, ertesi günü dinlenir ve tekrar işine yeniden başlar. Fakat kafirler cehenneme gidecekleri vakit onlar için bir dinlenme olmayacaktır. Dünyanın kendilerine verdiği yorgunluğu atamayacaklardır. Aksine dünyayı mumla arayacaklardır ama bulamayacaklardır. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis-i şerifinde de belirttiği gibi dünya mümin için bir zindan mesabesindedir. Kafir için ise cennet mesabesindedir. Çünkü kafirin ahirette karşılaşacağı cezalara nispetle dünya hayatı adeta bir nimet, bir cennet gibidir. Bir nimet yurdu gibidir. Ama mümin için de dünya ahirette göreceği mükafatlara nispetle bir zindan mesabesindedir. İşte kafirler cehenneme dinlenmek üzere gidemeyeceklerdir. Orada dinlenme imkan ve fırsatını bulamayacaklardır. Peki Rablerinden korkan takva sahiplerinin durumu ne olacaktır? 198. ayet-i kerime bunu cevaplandırıyor. Diyor ki: "Lakinellezine takav rabbahum." Ama Rablerine karşı takvalı olanlar böyle değildir. Onların durumu farklı olacaktır. Öbürleri için barınacakları yer kötü döşek olan cehennemken müminler için bakın ne var. Lehum cennetun tecri min tahtihel enhar. Onlar için altından ırmaklar akan cennetler vardır. Altından ırmaklar akan cennetler vardır. Halidine fiha. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Nuzulen min indillah. Bu Allah tarafından onlara verilecek bir ikram olacaktır. Nuzul Arapçada misafire geldiği zaman yapılan ilk ikrama denilir. Misafiriniz geliyor, daha asıl ikramınızı hazırlayamamışsınızdır. Belki habersiz gelmiştir ki eskiden genelde öyleydi yani. Adam yoldan gelirken ne zaman kime misafir olacağını kendisi de bilmiyor. Ağırlayacak olan da kimin ne zaman kaç kişi kendisine misafir geleceğini bilmiyordu. Çünkü özellikle göçebe hayatında bu hal böyledir. O bakımdan gelen mi böyledir. Önceleri ne olur ne olmaz her halükarda karnı açtır, bir şeyler yemek ister diye hazır ne varsa getirilir. Bir bardak veya bir kase süt ise süt, birkaç tane hurma ise birkaç tane hurma. İşte bu verilen ilk ikrama nüzül deniliyor. Nezil de misafir demektir zaten. Nüzül o manada. Kaldığımız eve de menzil denilir. Menzil aynı zamanda konaklama yeri demektir. Nasıl ki konakladığınız yerde kısa bir süre kalıp gidiyorsunuz, dünya da bizim için böyle bir menzildir. Kısa bir süre oraya geliniyor, orada konaklanılıyor. Ondan sonra konaklama süreniz bittikten sonra oradan kalkıp gidiyorsunuz. Bunlar tabii birbirleriyle alakalı olan kelimeler. Konumuz olmadığı için kaldığımız yerden yine devam ediyoruz. Bu altından ırmaklar akan ve içinde ebediyen kalacakları cennetlikler de önce onlara bir ilk ikram yapılacaktır. Ve onların cennetlerde konaklamaları budur. وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِلْاَبْرَارِ Dedi ya, kafirlerin diyar diyar dolaşmaları seni aldatmasın, imrendirmesin. Burada da ahirete Müslümanın göz dikmesi gerektiği, hesabını, kitabını, her şeyini ahireti nazar itibara alarak yapması gerektiği ve ona göre her şeyini düzenleyip ayarlaması gerektiğini belirtiyor. Çünkü وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِلْاَبْرَارِ Allah'ın yanında bulunan mükafatlar iyi kimseler için, bu kafirlerin dünya hayatında sahip oldukları azıcık meta ve azıcık faydalanmalara nispetle çok daha hayırlıdır. Bunlar kıyas edilmeyecek büyük mükafatlardır. Kur'an-ı Kerim hemen hemen her yerde böyle bir muvazeneyi yapar. İyileri zikreder, kötüleri zikreder. Cenneti zikreder, cehennemi zikreder. İyilerin karşı karşıya kalacakları halleri zikreder, kötülerin karşı karşıya kalacakları halleri zikreder. İman edenlerin dünya hayatının çeşitli halleri karşısındaki tutumunu mevzu bahis eder. Kafirlerin çeşitli haller karşısındaki tutumlarını mevzu bahis eder. İman edenlerin birbirlerine karşı durumlarını söz konusu eder. Kafir ve münafıkların birbirleriyle olan ilişkilerini söz konusu eder. İşte burada da Kur'an-ı Kerim'in ifade yerindeyse adet haline geldiği, getirdiği ve alışa geldiğimiz üslubunu görüyoruz. Bir karşılaştırma yine burada da yapılıyor. Kafirlerin durumu böyle, iman edenlerin durumu böyle. Onlar için ve bi'sel mihad denildi. Orası ne kötü döşektir. Müminler için ise ve ma indallahi hayrun lil ebrar. O ilk olarak yapılan ikramların dışında, daha Allah'ın yanında, Allah'ın nezdinde neler neler var. Bütün bunlar Allah'ın yanındadır ve iyiler için, kafirlerin dünya hayatında sahip oldukları imkanlara göre kıyas edilemeyecek kadar çok daha hayırlı ve çok daha büyüktür. Allah alemlerin Rabbidir. Ve Cenab-ı Allah iyiler için hazırladığı mükafatı kendi yanında saklı olduğunu belirtiyor. Bu mükafat o kadar tasavvurlarımızın, düşüncelerimizin, tahayyüllerimizin fevkinde, ötesindedir ki o kadar anlatılamayacak, evsafı belirtilemeyecek kadar müstesna ve sonsuzdur ki Cenab-ı Allah bütün bunlara dikkati çok fevkalade mükemmel bir ifadeyle bunlar Allah'ın yanındadır diyerek olayı anlatıyor, meseleyi bitiriyor. Allah'ın yanında. Allah yanında olan mükafat ne olabilir? Herhalde ifade yerindeyse az buz bir şey değildir. basit değildir. Sıradan değildir. Bildik, alışıldık hiç değildir. Hiç değildir. Hatırımıza ne gelirse gelsin mümkün değil, hatırlayamayız. Niçin? Çünkü kut niçin? Çünkü dediği gibi diyor ki اَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِح۪ينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرْ. Ben salih kullarıma hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı, işitmediği ve hiçbir insanın da hatırından, kalbinden geçiremediği mükafatlar hazırladım. Bundan daha öte de bir niteleme ve bir anlatım olmaz. Biz istediğimiz kadar tahayyül edelim. Nasıl olsa hiçbir kulun hatırından geçirmediği demiyor mu? Demek ki bizim tasavvurlarımızdan ve düşüncelerimizden çok daha ötedir. Hiç alakası hatta yoktur. İbn Abbas'ın dediği gibi radıyallahu anh, cennette dünyadan, dünya yani cennetteki nimetleri kastediyor. Dünyadan sadece isimler vardır. Tadı, lezzeti, şekli, efendim mahiyeti vesairesi hiçbir yönüyle cennettekilere benzerlik, cennettekilerle dünyadakiler arasında benzerlik yoktur. İsmin dışında. Evet, dünyada da var vardır ama cennette de var vardır. Benzerlik sadece bu kadardır. Dünyada da meyveler vardır, ahirette de meyveler vardır. Dünyada da faraza bıldırcın eti, kuş eti vesaire ne hoşunuza gidiyorsa vardır, ahirette de vardır. Ama sadece isim benzerliği vardır. Ha bunların önüne gelmesi, hazırlanması, pişirilmesi falan böyle bir macera ise hiç yoktur. Dolayısıyla biz bunların mahiyetlerini, şeylerini tasavvur edemeyiz. Bir bedevi geliyor. Ya Resulallah diyor, senin üzerine indirilen kitapta öyle bir meyveden söz ediliyor ki bu meyve çok dikenlidir. Zannederim Vakıa suresinde geçiyor. Kastettiği ve talhin menduddur. Talh. Bazı müfessirlere göre muzdur. Bazı müfessirlere göre de burada hadis-i şerifte işaret edildiği gibi bedevinin kastettiği çölde biten dikenli bir yiyecek. Yani meyvesi belki güzeldir ama dalları bilmem nesi sapı vesairesi dikenli. Peygamber aleyhissalatü vesselam ona diyor ki onun dikeni alınmış olacak ve her bir dikenindeki meyvelerin ayrıca lezzetleri, şekli vesairesi olacak, farklı olacak diye buyuruyor. Dolayısıyla müminin sırat-ı müstakim üzere olduğu sürece, kendisi üzerine düşeni yerine getirdiği sürece, sorumluluklarını ifa ettiği müddetçe dünyada kafirlerin sahip olup da kendisinin sahip olamadığı, Müslüman toplum içerisinde yaşıyorsa Müslüman toplumun elinde bulunmayıp da kafirler topluluğunun elinde bulunan imkanlar, güç ve kuvvet dolayısıyla bir defa imanında, gayretinde, çalışmasında herhangi bir zafiyete kapılmayacaktır bunlar dolayısıyla. Çünkü imanı sebebiyle onun daima dünyada da ahirette de Allah'ın yanında en yüce ve en üstün olduğunu unutmamalıdır. Evet, dünyevi hesap ve kitaba göre mağlup biz olsak dahi, zarar içerisinde görünen bizler olsak dahi, hatta ve hatta bunun da ötesinde sömürülenler o biz olsak dahi, biz üzerimize düşen sorumluluklarımızı yerine getiriyor isek, münafıkların, kafirlerin elindeki imkanları, Kur'an-ı Kerim'deki ifadesiyle dünyada diyar diyar dolaşmalarının bizim nazarımızda ciddi hiçbir kıymeti, hiçbir değeri olmayacaktır. Tabii bunun Müslüman üzerinde psikolojik büyük etkileri de olur. Ne şekilde? Eğer sen karşındakinin sahip olduğu imkanlar dolayısıyla kendini güçsüz, takatsiz hisseder, kabul eder, bundan dolayı yese kapılacak olursan, ona karşı güçlenmek, ona kaldırmak, gerektiğinde ellerindeki imkanları Allah'ın tabii hudutları içerisinde başına geçirmek gibi bir şeyi ne düşünebilirsin ne gerçekleştirebilirsin. Müslümanın her şeyden önce ümidi daima diridir, maneviyatı daima kuvvetlidir. En zor ve sıkıntılı zamanlarda kendisi Rabbi ile beraber olduğu takdirde Rabbinin yanında olduğunu, Rabbinin ona pek yakında bir zafer vereceğini, ihsan edeceğini, ona üstünlük sağlayacağını, onu galip getireceğini her zaman ümit edebilmelidir. Aksi takdirde müminin dünya hayatında üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi mümkün değildir. Tekrar edelim. Cenab-ı Allah böyle diyor. Zaten o manadan hareketle söylüyoruz. Estaizu billah ve la tehinu ve la tahzenu ve entumul a'launa in kuntum mu'minin. Gevşemeyin ve üzülmeyin. Eğer gerçekten sizler müminler iseniz en yüce en üstün olanlar da sizlersiniz. O zaman kendimizi her zaman kontrol edeceğiz. Ben iman sahibi miyim? Elhamdülillah. O halde gevşemeyeceğim. O halde üzülmeyeceğim. Fiilen de en üstün olmak üzere imanımla, imanım dolayısıyla en üstün ben olduğum gibi fiilen de en üstün olmak için üzerime gelen, üzerime düşen sorumlulukları hepsi istisnasız olarak hepsini yerine getireceğim. Cenab-ı Allah bundan sonraki ayet-i kerimede, yani 199. ayet-i kerimede esasen bütün kafirlerin aynı halde, aynı durumda olmadıklarını belirtiyor ve buna dikkat çekiyor. Aralarından iman edenlerin olabileceğini ve tarih boyunca da zaten olduğunu biliyoruz. Ayet-i kerime bunu dile getiriyor. Diyor ki: "Ve inne min ehlil kitabi lemen yu'minu billahi ve ma unzile ileykum ve ma unzile ileyhim haşi'ina lillahi la yeşteruna bi ayatillahi semenen kalila ulaike lehum ecruhum inde rabbihim innallaha seri'ul hisab." Bu rada kitap ehlinin iman edenleri ile ilgili olarak söz konusu edilen olumlu niteliklerin tam aksi, ki daha önce de çeşitli buyruklarda dile getirilmişti, kitap ehlinden iman etmeyenlerin özellikleri olarak onlarda mevcut. Bunlar ise iman ettikleri için onlardan farklı, müminlerde olması gereken özellikler bulunmaktadır. Ve inne min ehlil kitabi, az da olsa diyor, şüphesiz kitap ehlinden bir kısım kimseler vardır ki lemen yu'minu billahi, bunlar Allah'a iman ederler. Ve ma unzile ileykum, size indirilenlere de iman ederler. Ve ma unzile ileyhim, kendilerine indirilenlere de iman ederler. 1400 yıllık İslam tarihinde söz edilmeye değmeyecek istisnalar ile günümüzde görüldüğü gibi cahilliğin eseri veya bir takım maddi imkanlara kanmanın neticesinde görülen ufak çaptaki irtidatlar hariç, tarih boyunca 1400 yıllık İslam tarihinde bir Müslümanın, hele hele bilinçli, şuurlu bir Müslümanın dinini terk edip kitap ehlinden herhangi birisinin dinine intisap ettiği vaki değildir. Ama kitap ehlinden az çok. Tarih boyunca daima İslam'a yönelmeler ve İslam'a girişler, yani ihtida hareketi hep olmuştur. Kıyamete kadar da olacaktır. Hele günümüzde İslam'ın doğru dürüst bilinmediği, doğru dürüst anlatılmadığı, doğru dürüst İslam'a davetin yapılmadığı, üstüne üstlük İslam'ın gerçek mahiyetinin üstünün örtüldüğü, alabildiğine kötü ve çirkin tanıtıldığı, böyle bir zamanda bile bu kadar yüksek oranda ihtidalı, bu kadar yüksek, hem bizim için manevi bir güç kaynağıdır, hem de bu dinin Allah tarafından gönderilmiş yegane hak din, beşeriyetin sahiplenmesi, uyması gereken biricik kurtarıcı nizam olduğunun ayrı bir ispatı ve göstergesidir. Dolayısıyla ihtida hareketini Kur'an-ı Kerim de burada olduğu gibi ve diğer ayetlerde olduğu gibi önemsiyor, iman etme işini önemsiyor, bizim de bunu önemsememiz icap ediyor. Esasen Müslüman olmanın amaçlarından veya Müslüman olmanın sorumluluklarından bir tanesi de İslam hidayetini bu hidayetten haberdar olmayan veya bu hidayeti bilip kabul etmesinin önünde engeller bulunan kimselerin karşı karşıya bulundukları kendileriyle İslam arasındaki engelleri ortadan kaldırıp onlara İslam'ı hakiki ve gerçek veçhesiyle, gerçek kimliğiyle götürüp göstermektir. Bu Müslümanın hiçbir zaman üzerinden düşmeyecek, kalkmayacak bir sorumluluğudur. Ve Müslüman bunun için Allah yolunda cihad eder, bunun için Allah yolunda canını verir ve bunun için şehitlik mertebesine ulaşır veyahut da Rabbinin lütfetmesi neticesiyle efendim aldığı ganimet ve mükafatlarla, sevaplarla cihat meydanından gazi olarak geri döner. İşte bu Müslümanların, gerek Müslümanların kendi çalışmaları neticesinde, gerek kitap ehlinin hakikatleri görmeleri neticesinde, onlardan, kitap ehlinden Allah'a, size indirilene ve kendilerine indirilenlere iman edenler vardır. Kendilerine indirilenlere, kendilerinin tarih boyunca tahrif ettiklerine değil. Ayet-i Kerime'nin ifadeleri dikkat çekicidir. Ellerinde bulunanlara da demiyor, bakınız. Ellerinde bulunana da iman ederler de demiyor. Çünkü ona iman edilirse kufur olur. Kendilerine indirilenlere iman ederler diyor. Bu aynı zamanda ellerinde bulunan, Allah'ın kitabı diye ellerinde bulunan kaynakların esasen kendilerine indirilen gerçek şeklinden, gerçek mahiyetinden ayrı ve farklı olduğuna da bir işarettir. Üstelik bunlar haşiine lillah, Allah için huşu içerisindedirler. Zilletle, itaatle ona boyun eğerler. Ve onun kullarına karşı, mümin kardeşlerine karşı da asla büyüklenmezler. Ona kalplerinden itaat ederler. Oysa kitap ehlinin özellikle din adamlarının kalplerinde huşu namına, haşyet namına hiçbir şey yoktur. Onlar zahirleri itibariyle mütevazi görünseler bile hakka karşı ifade edilemeyecek çapta mütekebbirdirler. Hakka boyun eğmeyen inatçı zavallılardır. Onun için bu özellikle de onlar, yani hidayet bulanlar, diğerlerinden ayrılmaktadırlar diyor Kur'an-ı Kerim. لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَل۪يلًا. Ve onlar iman etmeyen öbürleri gibi Allah'ın ayetlerini az bir bedele satmazlar. Allah'ın ayetlerini az bir bedel karşılığında vermezler. Çünkü onlar sattılar. Nasıl sattılar? Yahudiliğin ve Hristiyanlığın tarihinde bunları iyice takip ettiğimiz zaman açık bir şekilde görebiliriz. Özellikle Yahudiler, her zaman için yöneticiler, yönetimlerinin, yönetici olmalarının gururuna kapılarak diğer insanlarla eşit olmayı bazı hallerde kendilerine yedirmezler. Kendilerine yedirmezler. İyi manada yöneticiler olmaları müstesna tabii. Bunlar diğer insanlarla aynı düzlemde, diğer insanlarla eşit hükümlere, diğer insanlar gibi aynı emirlere bağlı kalmak ve itaat etmek istemezler. İşlerine gelmez. Kitap ehliyle, kitap ehlinin yöneticileriyle kıyas edilmeyecek kadar cüz'i, küçük çapta olmakla birlikte İslam tarihinde de yöneticilerde böyle bir eğilim görülmüştür. Çünkü bu o yönetimin insana verdiği, eğer takvan ile Allah'a karşı olan haşyetinle, ona karşı olan zillet ve itaatinle sen bunu frenlemeyecek, durdurmayacak olursan, yönetimin insana, yöneticiliğin insana verdiği gurur ve kibir hiçbir zaman büyük çaptaki mal, servet ve mülkün insana verdiği gurur, kibir ve aldanıştan geri değildir. Hatta daha da büyük bir beladır. Onun için bu yöneticiler din adına, Allah adına konuştukları kabul edilen alimlere sağladıkları maddi menfaatler karşılığında onlar da Allah'ın ayetlerini değiştirdiler. Özellikle Hristiyanlığın tarihi de, papalığın tarihi de bunun çok açık örnekleriyle dolup taşmaktadır. Allah'ın ayetlerini az bir bedel karşılığında sattılar ve değiştirdiler. Bunun sadece bir örneğini ben zikredeyim. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir gün bakıyor ki bir grup Yahudi birisini bir eşeğe, affedersiniz, ters bindirmişler. Yüzünü siyaha boyamışlar. Efendim, onu zelil bir şekilde, zelil olduğunu göstermek için yan eğilmesini sağlamışlar. Götürüp gidiyorlar. Bu arada da bir takım hakaretler vesaireler yağdırıyorlar. Allah Resulü durduruyor onları. Başlarında olanları, ileri gelenlerinden birisini çağırtıyor. Nedir bu diyor? Diyor ki bunlar zina etmiş iki kişidir. Zina ettikleri için biz onlara ceza uyguladık. Şimdi cezalarını çekiyorlar. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam soruyor onlara. Tevrat'ı Musa'ya indiren, Musa'yı ve beraberindekileri Firavun'dan ve Firavun'la birlikte olanların azabından, takibinden kurtaran, sizin önünüzde denizi yaran, çölde üzerinize menni ve selvayı indiren, Allah hakkı için bana söyleyiniz diyor. Kitabınızda zinanın cezası bu mudur diyor. Ya Muhammed diyor, bize çok büyük bir yemin verdirdin. Eğer bize böyle bir yemin verdirmeseydin sana doğruyu söylemeyecektik. Hayır diyor. Bizim kitabımızda zina edenlerin cezası bu değildir. Ya nedir? Evli iseler onları taşlayarak öldürmektir diyor. Peki niye böyle yaptınız? Diyor ki, zina bizim ileri gelenlerimiz, soylu kabul ettiğimiz kimseler, zenginler, üst tabaka, sosyete, efendim yöneticiler vesaireler. Günümüzde de aslında tarih boyunca zina hep bu yüksek tabaka arasında daha yaygındır. Yusuf suresi bunun en canlı örneğidir. Değil mi? Aziz'in karısı Yusuf aleyhisselamdan kendisiyle fuhuş yapmasını istemiştir. Kendisini kınayan kadınlar güya Yusuf aleyhisselamı o zavallı kadına halini acıması için, merhamet göstermesi için, ikna etmek için güya gelmişlerken, tefsirlerde yazdığına göre her birisi Yusuf aleyhisselamla ayrı ayrı dururken, ne yapacaksın o Aziz'in karısını, ben varım ya demeye getiriyor. Günümüzde yalnız bir adım daha ileri gitmiştir. Nasıl? Efendim, zavallı bir kızcağız, Allah korusun, biz hiçbir şekilde uygulamaları seviyoruz. Yani zavallı olunca işleyebilir falan manasına da değil. İçinde bulunduğu güçsüz halinden bahsederek o manada. Zina ediyor, efendim arkasından gazeteler, gün şeyler, medya vesaire, töre cinayeti, şu bu vesaire. Ne kadar doğrudur da Allah bilir ha, onu da bilmiyoruz. O ayrı bir konu. Ama öbürleri her gün devirdikleri çamın bini bir para, onlarınki sanatkarlık oluyor. Onlar yıldız oluyorlar. Onlar şu oluyorlar, bu oluyorlar. Yahu, yani iş aynı şey olduğu sürece, niye bunlar yapınca böyle, onlar yapınca böyle? Çünkü cahiliyenin karakteri böyle. Karaktersizlik, cahiliyenin vazgeçilmez esasıdır. Bu karaktersizlik, ölçüsüzlük, çifte standartlık, İslam'dan kopuşun, İslam'dan ayrılmanın vazgeçilmez belası ve cezasıdır. Olaya devam edelim. Diyorlar ki, soylularımız arasında zina yayılınca, soylulara Allah'ın hükümlerini uygulayamaz olduk. Onlara bu hükümleri uygulayamayınca, öbürleri de, niye onlara uygulayamıyorsunuz, bize gelince uyguluyorsunuz demeye başladılar. Bu sefer biz de kendi aramızda dedik ki, gelin hem soyluya hem öbürlerine, soylu olmayanlara uygulayacağımız bir ceza üzerinde ittifak edelim. Dedik ve şu gördüğün cezayı bulduk. Cenab-ı Peygamber, tamam şimdiye kadar İslam'ın hakimiyetinde değildiniz. Tahrif ettiğiniz şekilde cezaları uygulayabilirdiniz ama madem ki İslam hakimdir ve madem ki siz zimmisiniz, çünkü zimmi İslam hukukunda İslam devletinin yönetiminde yaşadığı zaman, ki ona zimmi denir zaten, kendi dininin hükümlerini kendisine uygulamak üzere, dini hükümleriyle İslam'ın hükümleri çatışıyor ise, inancının gereği neyse onu uygulamak üzere muahede yapılır, onunla anlaşılır. Kitabınızdaki asıl ceza bu olduğuna göre bu cezayı uygulayacaksınız diyor ve recm edilmelerini emrediyor. Gerçekten okuduğumdan beri beni çok etkilemiş bir ifadedir. Peygamber aleyhissalatü vesselam onlara rejim cezasını uyguladıktan sonra şöyle diyor: Allah'ım, onlar öldürmüşken senin dinini canlandıran ilk kişi ben oluyor. Aman ya Rabbi. İslam demek ki, din ahkamı demek ki uygulanıyorsa hayattadır. Uygulanıyorsa din yaşıyor. Uygulandığı kadar yaşıyor. Uygulanmadığı kadar ölüdür. bu dini küçüğünden büyüğüne kadar bütün ahkamıyla hayata geçirmek suretiyle bu dini canlandırmak hepimizin vazifesidir. Böyle bir vazifeden hiç kimse kendisini variste göremez. Hepimiz bu vazifeyle görevliyiz. İşte bu şekilde Allah'ın ayetlerini basit bedeller, menfaatler karşılığında değiştirerek Allah'ın dini değişiyor. Ama iman edenler böyle yapmıyor. Onlar Allah'ın ayetlerini az bir bedele de satmıyorlar. اُولَٰئِكَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ. Tıpkı müminlere az önceki ayet-i kerimede وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِلْاَبْرَارِ denildi. İyiler için Allah'ın nezdindekiler daha hayırlıdır. Bunlara da onların ecirleri, işte onlar ecirleri, mükafatları Rableri yanında bulunanlardır. Onların mükafatları Rablerinin nezdindedir. اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْدَدِرْ. اِنَّ اللّٰهَ. Şüphesiz Allah hesabı pek çabuk görendir. Cenab-ı Allah mahşerde bütün mahlukatı kuşluk vaktiyle ikindi arası bir zaman gibi bir süre zarfında hesaba çekecektir. Ama tabii hesabı görülecek, hesaba çekilecek olan insanlara bu zamanın zorluğu ve sıkıntısına göre uzun veya kısa gelecektir. Bunu başka hadislerden anlıyoruz. Konumuz olmadığı için onun üzerinde durmuyoruz. Dolayısıyla Cenab-ı Allah'ın gelmiş geçmiş insanları hesaba bir anda, aynı anda, aynı zamanda hesaba çekmesi, birisini hesaba çekerken öbürüyle ilgilenmesine mani değildir. Biz aynı anda birbirinden farklı olan iki kişi, iki ayrı işi düşünebilen, yönlendirebilen, tasavvur edebilen, bunlarla alakalı problemleri kafasında canlandırabilen ve çözebilen kimseyi dahi kabul ediyoruz. Doğru, insan ancak bu kadarın üstesinden gelebilir. Ve bunu da çok kimse yapamaz. Deneyin, ben bazen kendime göre denemişimdir. Bir taraftan diyelim ki ezberimdeki bir şeyi okumaya çalışıyorum. Diğer taraftan kitaptaki yazıyı okumaya çalışıyorum. Bir yere kadar gidiyor. 2 satır, 3 satır, 5 satır her neyse. Ondan sonra ipin ucu kaçıyor. Devam ettiremiyorsunuz. Veya bir iş vardır, onunla alakalı plan yapıyorsunuz. Bir o anda da bir de masanızın üzerinde diyelim bir başka işle uğraşıyorsunuz. Bir yere kadar o iki işe yoğunlaşabiliyorsunuz. Ne kadar sürer bu? 1 dakika sürer, 5 saniye sürer, ne kadar sürerse artık bilemiyorum. Ama bir noktadan itibaren birinden birisine kendinizi vermek zorundasınız. Haşa, Cenab-ı Allah insanla kıyas edilmez. Nasıl ki mahlukat Halık ile kıyas edilemiyorsa, elbette ki bizim kabiliyetimizle hiçbir şekilde kıyas edilmez. Cenab-ı Allah'ın gücü, kudreti. Son ayet-i kerime adeta Ali İmran suresinin özetidir. Özeti. Ya eyyühellezine amenu. Çünkü surenin odağında iman edenlerin ahvali var. Surenin merkezi iman edenler. Kıyamete kadar gelecek olan iman edenler, ashab-ı kiramın yaşadığı o aktif, o son derece yoğun, son derece faal hayat ve ortam çerçevesinde ele alınıp geldi günümüze kadar. Yani bugüne kadar bunları göstermeye, gücümüzün, takatimizin, vüsatimizin nispetinde ortaya koymaya çalıştık. Diyor ki, ya eyyühellezine amenu. Bu hitaplar insanın kalbine o kadar hoş geliyor ki. Sen kendini öyle bir hitapla muhatap gördüğün zaman insan o kadar zevk alıyor ki. Rabbimiz bizlere sesleniyor. Bu ne büyük şereftir. Ne büyük saadettir. Rabbimizin hitabına mazhar olmak. Hem de öyle sıradan bir hitap değil. Arapçada nidanın en latif, en güzel üslubuyla, en tatlı üslubuyla, en karşısındakini yücelten, hitap edileni yücelten üslupla. Ya eyyühellezine. Ey şunlar, ey böyle olanlar. Türkçede de benzer bir şey vardır. Gel buraya dersin. Lütfen buraya gelir misin dersin. Ticaret, sen buraya gelebilir misin? Hadi gel artık dersin gibi. Muhtelif şekillerde hitap edebiliyorsunuz. Arapçada da o şekilde vardır. Ve en karşındakini mükerrem kılan, değerli kılan hitap şekli, işte buradaki hitap şekillerdir. Ey iman edenler, ey o kimseler ki iman etmişlerdir. Birer kelimeyle üç tane arka arkaya emir. Arkasından da hepsinin kapsamını, hepsini kapsayan dördüncü bir emir geliyor. Isbiru, sabrediniz. Sabrediniz. Dinin tamamını bu isbiru kelimesinin içerisine sokabilirsiniz. Çünkü bilirsiniz. İtaat üzere sabırdır. Masiyete karşı sabırdır. Musibetlere karşı Allah'a teslimiyet göstererek sabırdır. Sureyi kafanızdan geçirebildiğiniz kadar canlandırın. Sabrı gerektiren o kadar çok emirler, o kadar çok buyruklar, ashab-ı kiramın hayatından o kadar önemli tablolar geçti ki, gerçekten de bu kelimeyi okuduğumuz zaman bu ve benzeri bütün bu hususlar Ali İmran suresinde, en azından bu surede geçen sabırla uzaktan yakından alakası olan hususlar kafamızda, zihnimizde canlanmalı. Ve sabiru, Allah'a itaat üzere sabrediniz. Allah'ın düşmanlarına karşı sabrınızı sürdürünüz. Onların sebatlarından siz daha çok sebat gösteriniz. Yahut da dininizi yaşamakta siz sabrediniz. Allah'ın size sabrınız karşılığında verdiği vaatleri hatırlayarak sabır gücünüzü, direncinizi daha da arttırınız. Cihatta sabrediniz, düşmana karşı da sabrınızı pekiştiriniz, sürdürünüz. Ve rabitu, ribat yapınız. Ribat, Allah yolunda cihadı sürekli olarak yapmak demektir. Manalarından birisi budur. Bir diğeri, İslam vatanının, İslam'ın hakim olduğu, İslam şeriatinin uygulandığı, İslam yurdunun serhadlerini, sınırlarını korumak ve her zaman küffar yurduna yapılacak akınlarda hazır kuvvet olarak sınırlarda beklemektir. İlk baskını onlar yapacak. Gerçekten bu büyük bir iştir. Denildiğine göre Abdullah İbnül Mübarek, ki tabiinin büyüklerindendir, büyük alimlerdendir, etba-ı tabiin, bir sene ibadetle geçirir, bir sene ribatlarda murabata yapardı, murabıtlık yapardı. Çünkü gerçekten cihadın en faziletli şekillerinin başında geliyor. denildiği gibi yani. Eskiden mesela Osmanlı döneminde akıncılar bu ayet-i kerimelerden, bu ayetten, bu kelimeden hatta hareketle koca bir askeri müessese haline getirilmişlerdir. Belli bir askeri birlik, belli sayıda, belli eğitimde bunlar daima efendim İslam ordusunun, asıl ordunun gelip şey etmesinden, hücum etmesinden veya savaşmasından önce küffar ordusuna çeşitli akınlar tertiplerler. Bir şekilde zayıf düşürürler. Açığı, gediği ne varsa onu tespit ederler. Ve asıl ordunun önünü açıyorlardı. Bir de küffardan her zaman İslam yurduna gelebilecek tehlikeleri önlemek için geçitlerde, dağ başlarında, şuralarda, buralarda, kısacası sınırlarda, karakollarda nöbet beklerlerdi. Bunu yapınız diyor Kur'an-ı Kerim. Şimdi sırf bu ve rabitu kelimesi bile günümüzde İslam'ın dünyevi bir talebinin olmadığını, efendim onların tabirlerini ben söylüyorum, hiçbirisini kabul ettiğimden dolayı değil. Efendim siyasal İslam'ın zamanı da geçmiştir. İslam'ın zaten siyasal talepleri yoktur veya çağı geçmiştir gibi bir yığın yaveler, propagandalar yapılıyor. Peki, diyelim ki doğrudur. Peki bu rabitu kelimesini ne yapacağız kardeşim? Nedir bu ribat? Rabitu kelimesini ne yapacağız? Dedik ne oldu onu? Allah yolunda cihat ve İslam devletinin sınırlarını beklemek, küffara ilk fırsatlarda İslam ordusunun önünde akınlar düzenlemektir. Devlet yoksa veya İslam'ın devlet gibi bir talebi yoksa bu rabıtlar neyi bekleyecek kardeşim? Ha? İslam tarihinde aslında incelenmemiş, kervansaraylar incelenmiş veya az incelenmiş veya Türkiye'de ilim dünyasında az biliniyor. Kervansaraylar incelenmiş, hamamlar incelenmiş, camiler incelenmiş, bilmem neler incelenmiş. Fakat ribatlar üzerinde gereği gibi durulmamış. Nedense bilmiyorum. Fakat bunların üzerinde özellikle durulması icap ediyor. Tarihçilerimizin, sanat tarihçilerimizin, İslam savaş tarihçilerinin vesaire. Bu açıdan da durulması lazım. Bunlardan tahmin ederim gelecekteki mutasavver diyelim İslam'ın inşallah pek yakında gerçekleşecek olan hakimiyet döneminde İslam devletinin bunlardan elde edebileceği veya sağlayacağı birçok yararların olacağına inanıyorum. Bunun bazı tarikatlerde bilinen rabıtayla vesaireyle uzaktan yakından en ufak bir alakası yoktur. Sadece kelime benzeşmesidir. Başka hiçbir alakası yok. Olması da mümkün değil. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın da bir de ribata getirdiği tarif vardır. Diyor ki size Allah-u Teala'nın kendisi sebebiyle günahları dökeceği, dereceleri yükselteceği bir yol göstereyim mi diyor. Ashab-ı kiram elbette ey Allah'ın Resulü buyur diyorlar. O da diyor ki hoşlanılmayan hallere rağmen, mesela çok soğuk, su ısıtma imkanın da yok. Her zaman evinizin, yuvanızın sıcak bir yerinde olmayabilirsiniz. Hoşlanılmayan zor hallere rağmen güzelce abdest almak. Mescitlere çokça adım atarak gitmek ve bir namazı kıldıktan sonra bir sonraki namazın vaktini özlemle beklemek. İştiyakla beklemek. Bu namazı kıldım, hamdolsun, ya Rabbi nasipse bir sonraki vaktin namazını da özlüyorum diyecek. Kılacak, işte bu ribattır diyor. İşte bu ribattır. Neyi bekliyorsun? Allah'ın sana sevap verebileceği bir fırsatı gözetliyoruz. Şeydeki murabıt da böyledir. Sınırda İslam ülkesinin sınırlarını bekleyen murabıt da böyledir. O da böyle bekliyor. Zamanı gelecek, düşmanın üzerine akın yapacak. Veya düşmandan gelecek tehlikeye ilk göğsünü geren, ilk göğsünü siper eden o olacak. Gerçekten de bu manada ribatın fazileti pek büyüktür. Pek büyüktür çünkü orada ifade yerindeyse şehadete talip olduğunu her halinle tescil ediyorsun. Rabbimiz bizlere yolunda yaşamayı nasip ettiği gibi yolunda şehit olmayı da nasip eder inşallah. وَاتَّقُوا اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Ama her ne yaparsanız yapınız, her halinizde Allah'a karşı takvalı olacaksınız. Gerçekten takva emri, takvalı olmak, ki İslam'ın birçok emirleri böyledir. İslam'ın bütün emirlerini, yasaklarını ihtiva eden bir çatıdır. لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Böylelikle felaha eresiniz. Yani korktuklarınızdan emin olasınız, umduklarınızı elde edebilesiniz. Kurtuluşa eresiniz. Bakara suresinin ilk 5 ayeti de böyle eriyordu biliyorsunuz. İşte onlar Rablerinden bir hidayet üzeredirler ve onlar felaha erenlerin ta kendileridir. Bu kitabın dışında harcayanlar hüsrandadırlar. Zarar ederler. Aradıklarını bulamazlar. Bizlere de bu durumda olanları uyarmak mesuliyeti düşüyor. Bunun için tekrar ediyoruz ayet-i kerimeyi mealen ve bu dersimizi nihayet erdiriyoruz. Ey iman edenler, sabredin. Sabırda direnin. Sabiru. Sabırda direnin. Ribat yapın ve kurtuluşa eresiniz diye Allah'a karşı takvalı olun. Cenab-ı Allah'tan adeta surenin hülasasını teşkil eden bu ayet-i kerimeyi ve ahkamının tümünü, şeriatının tamamını hakkıyla yaşamayı bizlere nasip ve müyesser eylesin. İslam ümmetini bu müstesna nimetten, çok uzun süreden beri mahrum kalmış olan bu ümmeti bu nimetten mahrum bırakmayıp, daha uzun bir süre daha bırakmayıp bir an önce bu yüce nimete yeniden kavuşturmasını niyaz ederiz. Bugün yeni bir sureye başlamayalım. Burada dersimiz kısa olmakla birlikte nihayete ersin. Bazı talepleri inşallah önümüzdeki derste değerlendirerek bir kısım Müslüman kardeşlerimiz Elem Tera'dan sonra ki surelerin üzerinde biraz durmamızı istediler. Hazır Ali İmran suresinin nihayetine ermişken o Kur'an-ı Kerim'in son 10 suresini hepimizin namazda çoklukla okuduğumuz o 10 sure üzerinde duracağız. Ondan sonra tekrar inşallah Nisa suresinden devam edeceğiz.